Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Роман Мянцюк, які кіраваў машынай без правоў і п'яны, і дзеля затрымання якога міліцыя падвергла рызыцы жыцця іншых людзей, стварыўшы жывы шчыт, нарэшце пакараны судом. Пра гэта ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра справы тых, чыё зняволенне матывуюць палітычнымі прычынамі. Александр Баразенко да суду застаецца за кратамі. Гэта апошні ў спісе абвінавачаных у так званай справе 14. Перадае Любоў Лунёва. Александр Баразенко мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзеў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва ўрослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку ў судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры. Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подписку о невыезде. Не вельми шмат надеюсь, что ее уже задоволят. Спадзяюся, что ён недолго будет чакать суду. Справа практычна закончана, і сёння будзем знаёміцца з матэрыяламі гэтай справы. Бацькі Александра жывуць у Пінску. Ягоная маці Алена Баразенка вельмі непакоіцца станам здароўя свайго сына. Нам никакая повестка не приходила. Официально нигде ничего. Все, что мы знали, это мы знали, так же, как и он. Это интернет, это сообщение в свободной прессе. И за учебу беспокоюсь, конечно. Мы очень хотели, чтобы он отучился все-таки с образованием, что-то он сделает для этой страны больше, чем он сейчас что-то может сделать. Мне как-то сейчас лишь бы с ним все было в порядке, чтобы никаких проблем со здоровьем не было. Сябар Александра Павел Виноградов отбывая покарание обмежеванием воли у Менску по месту жыхарства. Сёння ён наведаў заводский РУУС, каб стаць там на улік, бо пераехаў на іншую кватэру. Павел лічыць, што ягонага сябра не адпусцяць да суду. Ён прыгадаў, што Александра цягам тыдня двойчы здымалі з цягніка на беларуска-расійскай мяжы, і шансаў выехаць за межы краіны у яго не было. Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем, 2 года ограничения свободы. Александр Баразенко двойчы адбываў арышты. У 2007 годзе за ўдзел у моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў, сёлета за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Ад траўня следчыя падалі яго ў крымінальны вышук, як падазраванага ў справе 14. Дадам, што Александр Баразенка вучыцца на другім курсе Уроцлаўскага універсітэту па праграме Кастуся Каліноўскага. Ад учора актывісты дэмакратычнага руху пачалі ладзіць акцыі салідарнасці з Александрам у розных месцах Менску. Ну а сёння пікет салідарнасці адбыўся на цэнтральнай плошчы Пінску, адкуль родам Александр Баразенка. Актывісты трымалі расцяжку «Свабоду» палітвязню Александру Баразенку. Літаральна праз 3 хвіліны міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў акцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ распачалі рэстаўрацыю курапацкіх крыжоў, пашкоджаных учора вандаламі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Пра чарговы акт вандалізму ва ўрочышчы Курапаты стала вядома учора. Нагадаем, у сталінскія часы з 37 па 41 гады бальшавікі расстралялі тут ад 30 тысяч да 100 тысяч, паводле ацэнак некаторых даследчыкаў, да 250 тысяч чалавек. Паваленыя пашкоджаныя крыжы заўважылі младафронтаўцы Зміцер Хвідарук і Стась Тэсік. Зміцер Хвідарук апавёў. Ну, мы вось учора з сябрам хадзілі з Курапаты глядзець само ўрочышча, бо ён піша працу практычную для школы, хоча выступіць на раённай алімпіядзе па гісторыі. Ходили туда просто робить фотосдымки свежие. Ну и пришли и бачили, что многие крыжи просто, ну, рэк разбитые были, поломанные. Некоторых просто не ведут и сякеры, и некими ножами хотели ковалки вырезать. Которых там вот реально на самом центральной галее есть вырезанные некие ковалки. На некоторых нечто незразумелое написано было. Но такое некое дикунство. Гэта не першы акт вандалізму ў курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння курапацкі лес. Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем денег сбоку владу. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской. Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Курапатах? У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Курапатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства. У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму. Рэпартаж з Курапатаў Алеся Дашчынскага. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Мы да заўтра чакаем вашых успамінаў, ну а ў нашай ранішняй праграме вы пачуеце таксама ўспаміны ўдзельніка тых падзеў, гісторыка Міхася Чарняўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Менскі раённы суд прызнаў 28-гадовага Рамана Менцюка вінаватым і накіраваў у калонію. Адвакат асуджанага кажа пра занадта суровае пакаранне, а сам Раман Менцюк абвясціў галадоўку. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару Маладэчнай Раману Менцюку. Нагадаю, Менцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У чэрвені 2 супрацоўнікаў ДАІ, дарага купца Іліхтаровіча, суд прызнаў вінаватымі ў стварэнні жывога шчыта і пакараў умоўным зняволеннем. Менцюку за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане давядзецца адбываць рэальнае пакаранне, у тым выпадку, калі ягоную скаргу на прысуд не задаволіць Менскі абласны суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Менцюка Алена Майсеня. Сам Менцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі. Адказаўся ад пішчы і не считаю, незаконным. А прыгавор будзеце абжаваць? Да. У апошнім слове Раман Менцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умоўны тэрмін, абяцаючы выправіцца і прасы зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Менцюк згадаў, што праз 2 месяцы ён стане бацькам. Аднак прокурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку прокурора, Менцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радыё Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Менцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём. В первую очередь это алкагольное опьянение, а второе, наверное, осознание того, что он будет нести уже какую-то ответственность. Поэтому, я так думаю, принял для себя решение, жизнь ему уже не представляет никакой интереса, он уже... Он как камикадзе уже. Да, совершенно верно. Тема жывога шчыта прагучала і ў выступе ў судовых спрэчках адвакаткі Алены Майсені. Адвакатка даводзіла, што непасрэдна ў жывым шчыце вінаваты не Менцюк, а супрацоўнікі ДАІ, якіх ужо пакаралі. Пасля прысуду адвакатка казала, што ён занадта суровы і не выключыла помсты Менцюку з боку міліцыі. Наказанне майму падзащітнаму должно было быць не связанае з лішэннем свабоды. Віновен в том, што наступілі такія цяжкія паследствія. Не толькі он, а также і сатрудніки міліцыі, которые участвовали при его задержании. Пацярпелы аварыі Юры Пашкевіч гэтак пракаментаваў прысуд Раману Мінцюку. Мы ждалі 3, ну, максімум 4, ўсё. Таму што, як правіла, он курс запрашваюць па максімуму, а суддзя дзе-то смяшчае, дае на год, на 2 там менш. Наш чалавек заслужыў гэта сваім паведзеннем, то што ён скрываўся. Жонка Рамана Мінцюка Вольга адмовілася каментаваць прысуд мужу. Заўтра 30 кастрычніка яе саму будуць судзіць у Менскім раённым судзе. Яе абвінавачваюць у перадачы руля аўтамабіля нецвярозаму, які на дадатак не меў правоў. Падчас судовага працэсу над Мінцюком да журналістаў патрапіла інфармацыя, што пару месяцаў таму ў сваім кабінеце застрэліўся следчы, што вёў гэтую справу. Сёння мы спрабуем даведацца новыя падрабязнасці. Як высветліў наш карэспандэнт, следчы ў справе жывога шчыта Васіль Папін вёў і палітычныя справы. Пра гэта нагадаў былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі і зараз знаходзіцца ў гэтай краіне. Паводле Алексея Шыдлоўскага, следчы Васіль Папін у 97 годзе вёў справу пра палітычныя графіці ў Стоўбцах, у выніку чаго былі асуджаныя моладзевыя актывісты Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. Следчы Папін фактычна фабрыкаваў гэтую справу і пасля гэтага пайшоў са Стоўбцаў на падвышэнне ў Менск. Ён падчас следства не хаваў, што працуе на замову. Маральных прынцыпаў, па-мойму, ён не меў ніякіх. Гэтак мяркуе шмат хто ў Стоўбцах, дзе я і ён нарадзіліся, згадвае Алексей Шыдлоўскі. 28 кастрычніка стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Васіль Папін застрэліўся ў сваім кабінеце з табельнага пісталету. У Менскай абласной пракуратуры, дзе ён працаваў, прычын суіцыду не каментуюць. Між тым, паводле крыніц у міліцыі, самагубства следчага пракуратуры нібыта звязана з грашыма. Адзін з пацярпелых у справе жывога шчыта Юры Пашкевіч згадвае пра Васіля Папіна. Што да мяне, як следчы, ён праявіў сябе з лепшага боку. Добра арганізаваў следчы эксперымент, быў вельмі адказным і уважлівым ва ўсіх дробязях. Ужо пасля суду званіў і цікавіўся, як ідуць справы, ці атрымалі мы кампенсацыю. Мы сапраўды шкадуем. Мая жонка, калі даведалася пра ягоную смерць, не стрымала слёз. Гэта былі падрабязнасці пра лёс следчага Васіля Папіна, які застрэліўся ў сваім кабінеце. Ну, а зараз асноўныя тэмы дня. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. У аўторак, 4 лістапада, амерыканцы вырашаць, хто стане іхнім прэзідэнтам на наступныя 4 гады. 47-гадовы сенатар штату Ілінойс Барак Абама з дэмакратычнай партыі ці 72-гадовы сенатар штату Арызон Джон Маккейн з рэспубліканскай партыі. У студыі са мной аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Добры вечар. Добрый вечер. Ян, чым, на ваш погляд, гэтыя прэзідэнцкія выбары адрозніваюцца ад усіх папярэдніх? Ну, па-першае, упершыню ў гісторыі ЗША намінацыю на прэзідэнцкія выбары ад аднае з дзвюх галоўных партый атрымаў чарнаскуры кандыдат Барак Абама. Калі Абама выйграе, дык гістарычнасць выбараў яшчэ толькі ад гэтага памацнее. Выбары былі б гістарычнымі і ў тым выпадку, калі б Абама не атрымаў гэтай намінацыі. Тады дэмакратычную партыю на выбарах прадстаўляла б Гілары Клінтон, якая б стала першай жанчынай кандыдатам у прэзідэнты ЗША. Калі выбары выйграе сапернік Абамы Джон Маккейн, дык выбары застануцца і так гістарычнымі. Тады ўпершыню ў гісторыі краіны віцэ-прэзідэнтам стане жанчына, губернатар штату Аляска Сара Пейлін. Па-другое, упершыню ў гісторыі ЗША здарылася так, што за прэзідэнцкае крэсла змагаюцца два актуальныя сенатары. І да таго, Абодва кандыдаты нарадзіліся па-за кантынентальным мацерыком ЗША. Абама ў Ганалулу на Гаваях, а Маккейн у амерыканскай вайсковай базе ў зоне Панамскага каналу. Ну і па-трэцяе, абодва кандыдаты ў маштабе, які не выступаў дагэтуль у палітычных кампаніях у Амерыцы, скарыстоўваюць інтэрнэт дзеля збору фінансавых сродкаў на сваю кампанію і дзеля выбарчай прапаганды. Прытым яны вельмі актыўна выкарыстоўваюць такія непалітычныя, але вельмі папулярныя сайты, як YouTube і MySpace. Ян, а якія тэмы ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў ЗША вы б вылучылі як асабліва важныя і характэрныя? Былі дзве галоўныя такія тэмы. У пачатку кампаніі пераважала тэма амерыканскай мілітарнай ангажаванасці ў Іраку. Барак Абама, які выступаў супраць амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Іраку ў 2003 годзе, заяўляе, што калі выйграе выбары, дык пачне паступова выводзіць амерыканскіх жаўнераў з гэтай краіны. Маккейн, які падтрымаў інтэрвенцыю ў Іраку, верыць, што амерыканцы могуць перамагчы антыўрадавыя сілы ў Іраку і выступае за тое, каб амерыканскія войскі заставаліся ў гэтай краіне так доўга, як доўга гэтага захоча іракскі ўрад. Ну, а з паглыбленнем фінансавага крызісу ЗША і ў свеце іракская тэма была адсунутая на задні план эканамічнай тэматыкай. Абодва кандыдаты, Абама і Маккейн, патрымалі ўрадавы план дапамагчы фінансава-банкаўскаму сектару ў краіне сумай у 700 мільярдаў даляраў. Ну, а што тычыцца праблемы падаткаў, якая хвалюе шараговага выбаршчыка найбольш з усіх эканамічных пытанняў, дык можна заўважыць пэўную розніцу ў поглядах Абамы і Маккейна. Ось Абама прапануе павысіць падаткі для людзей, якіх даход перавышае 250 тысяч даляраў у год, так бы мовіць, для багатых. Маккейн лічыць, што гэта крок запаволіць развіццю альбо і зменшыць сектар малога бізнесу ЗША, які паводле яго дае каля 70% усіх працоўных месцаў у краіне. Таму Маккейн абяцае паменшыць падаткі для малога бізнесу, каб ажывіць эканоміку і стварыць новыя працоўныя месцы. Ян, як мы ведаем, што папярэднія шанцы кандыдатаў звычайна ацэньваюць паводле сацыялагічных даследаванняў. Якія вынікі, папярэднія вынікі на гэты момант? Ну, на гэты момант усе як бы апытанні ў Амерыцы паказваюць, што лідарам у прэзідэнцкай гонцы з'яўляецца Абама, які апярэджвае Маккейна на 5 за 10% выбарчых галасоў. А адно з самых апошніх апытанняў прадказвае нават, што Абама апярэджвае Маккейна на 16%. Аднак амерыканскія сацыёлагі перасцерагаюць, што з увагі на расавы чыннік, які будзе адыгрываць сваю ролю ў гэтым галасаванні, усе інстытуты вывучэння грамадскай думкі могуць памыляцца. Сацыёлагі мяркуюць менавіта, што некаторыя белыя амерыканцы, саромеючыся свае расавай прадузятасці, могуць казаць у апытаннях, што прагаласуюць за чарнаскурага кандыдата, але насамрэч у дзень галасавання зробяць выбар на карысць белага. Так што, інакш кажучы, у адрозненні ад прэзідэнцкіх выбараў на Беларусі, вынік амерыканскага галасавання нельга спрагназаваць да самага апошняга моманту, ці нават цягам нейкага часу пасля гэтага моманту, як засведчылі апошнія амерыканскія выбары 4 гады таму назад. Ну, а наступныя бліжэйшыя выбары ў ЗША адбудуцца ўжо ў аўторак 4 лістапада. У студыі побач са мной быў аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвіліна праз 10». Беларускія прамысловыя гіганты амаль на 80% залежаць ад расійскіх спажыўцоў. Аднак сусветны фінансавы крызіс істотна ўскладніў экспартную палітыку заводаў, якія сутыкнуліся з рэзкім змяншэннем попыту на сваю прадукцыю на ўсходзе. У такой сітуацыі адміністрацыі прадпрыемстваў мусіць рабіць непапулярныя захады, у тым ліку змяншаць працоўны тыдзень і скарачаць другасны персанал, не задзейнічаны ў вытворчым працэсе. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Кіраўнікі буйных заводаў не ідуць на кантакт з прэсай, бо, як тлумачаць у прэсавых службах прадпрыемстваў, не жадаюць залішняга ажыятажу вакол неакрэсленасці эканамічных перспектываў ва ўмовах фінансавага крызісу. Адзін супрацоўнікаў Менскага аўтазаводу на ўмовах ананімнасці расказаў, што асноўныя цэхі аўтагіганта працуюць пакуль у ранейшым рэжыме, аднак практычна ўся прадукцыя ідзе на склад. У такім тэмпе доўга вытрымаць немагчыма. Пляцоўкі ўжо запоўненыя машынамі, якія невядома колькі будуць чакаць свайго пакупніка. Нечем будет платить. В России уже такая ситуация есть. Там же нету фондов, из которых подпитывают заводы. И получил деньги за продукцию. И получили люди зарплату. И все. И у нас то же самое. Я слышал прогнозы на 15-20% автомобилей подешевеют в ближайшие 3-4 месяца. И с отсутствием выдачи кредитов. Наибольше чувально финансовый кризис ударил по предприемствах, якія вырабляюць дорогую продукцию машинобудавання. Кошт мазаў, белазаў, менскіх трактараў вагаецца ад некалькіх дзесяткаў да сотняў тысячаў даляраў. На 90% такія здзелкі ажыццяўляюцца ў крэдыт. Са згортаваннем банкавага крэдытавання ў Расіі, ва Ўкраіне, іншых краінах пакупніках беларускай прадукцыі экспарт самазвалаў і трактараў ужо знізіўся на палову. Цяпер сур'ёзна абмяркоўваецца пытанне скарачэння працоўнага тыдня на стратэгічных прадпрыемствах, бо няма патрэбы нават у той невялікай у параўнанні з савецкім часам колькасці тэхнікі, якая сыходзіць з канвеераў, гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан. Лізінгавыя кампаніі і банкі паднялі працэнтныя стаўкі да 20% гадавых, а то і выше. Пры такіх стаўках гэта нерэнтабельна. Даже заявкі, которые делали с заказчиками, с них уже отзывают. Самосвал мазовский стоит 1080 25-тонных долларов. Перевозчики стараются это все в кредит или в лизинг брать. Экономисты все в растерянности, они даже не могут объяснить того, что происходит, не то что прогнозов дать. Однак, як лічыць дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў, депутат Дзяржаўнай думы Расіі Сергей Маркаў, Беларусь усё ж застаецца ў лепшым становішчы, чым шмат якія расійскія вытворцы. На думку аналітыка, пасля крызісу беларуская эканоміка, якая сур'ёзна падтрымліваецца дзяржавай, можа акрыяць нашмат хутчэй, чым кінутая на газразлік эканоміка Расіі. Есть сложность, поскольку платежи осуществляются через банки, зачастую они связаны с кредитованием. Тем не менее, я думаю, что будет государственная помощь. В Беларуси есть возможность выиграть от этого кризиса. У Беларуси есть конкуренты, которые производят такие вот машины, трактора. У них как раз проблемы значительно больше. И у Беларуси есть очень неплохие шансы на то, чтобы оказаться скорее в выигрыше. Кризис уже унес коррективы у амбитные планы найбуйнейших беларусских предприемств. Дагэтуль на узроўні ўраду разглядаліся інвестыцыйныя праекты стварэння холдынгу на базе МАЗу з удзелам групы расійскіх кампаній. Прадэкларавана павелічэнне выпуску аўтамабіляў з 25 до 50 тысяч адзінак штогод. А таксама на парадку дня стаяў значны скачок у аб'ёмах вырабу трактараў – ад 70 до 100 тысяч адзінак тэхнікі. Аднак цяпер галаўны боль не тое, дзе адшукаць рынкі пад амбітныя задумы, а тое, як прадаць ужо вырабленае. Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў? Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць пазней у экспертызе свабоды, прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Ці закрануў фінансавы сусветны крызіс асабіста вас? На пытанне адказваюць гарадзенцы. Ускосно можно, конечно. Ускосно. А такие уж и цены. Чем больше президент болтает, тем выше цены подлетают. Ну, я думаю, что да. Но если он отразится на нашей экономике, это будет отражаться и на зарплате людей, моих родителей, на моей стипендии, которую я получаю в университете. Ну, наверное, все-таки затронул, да. Ну, финансовое положение ухудшилось, честно скажем. Покой, что не отшиваю. Я думаю, меня и закране. Он просто закране у тех, кто имеет некие сбережения, некие уклады, финансы. А для простого наемного работника... Я думаю, ее не страшно. Меня не закранул, бо я зарабляю себе на гроши. На государство не надеюсь. Ну, я думаю, что можно закрануть, если цены поднимутся. Вот. И такая будет заработная плата, как у нас сейчас, то это, конечно, плохо. Скажите, у вас как-то шмат зарабляется? Нет, не шмат. 500 тысяч в месяц. Для меня это немного. Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы. Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той каладнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа ў Жодзішкі хвілінаў праз 20. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, для вас падрыхтавалі Богдан Андрусішын і Алена Струве. Абавязкова трэба падтрымаць дзядзьку Рыгора. Такімі словамі адгукнуліся наведнікі нашага сайта на матэрыял пра дабрачынную акцыю сяброў і прыхільнікаў паэта, мэта якой продаж кніг Рыгора Барадуліна, падпісаных самім аўтарам. Сабраныя грошы пойдуць на лекаванне Барадуліна, які чарговым разам трапіў у шпіталь, а фінансавае становішча чарговым разам не дазваляе яму атрымаць якаснае лекаванне. Паводле галоўнага ініцыятара акцыі менскага журналіста Глеба Лабадзенкі, толькі цягам першых сутак десяткі чалавек выказалі жаданне набыць барадулінскія творы. Пры жаданні ўдзельнічаць у акцыі заявілі і наведнікі нашага сайту. Некаторыя з іх, падобна таму, хто падпісваецца імем чалавек, выказваюць падзяку Глебу, а таксама Радыё Свабода. Дзякуй, Глеб, за чалавечнасць. Дзякуй, Свабода, што сваім сюжэтам прапагандуеце выдатную ініцыятыву. Ганьба дзяржаве, якая выкідвае паэтаў на сметнік. Сумленнасць паэтаў пераможа калгасную дыктатуру. Наведнікі сайту лічаць неабходным набыць кнігі Барадуліна. Школьнік піша: трэба падтрымаць дзядзьку Рыгора. Такія імёны, як Быкаў і Барадулін, гэта візытная картка Беларусі. Увогуле, чыноўнікам Мінкульту ці Мінадукацыі вядомыя творы Барадуліна? Тарка паведамляе: абавязкова набуду кнігу. Гэта самае малое, як можна падтрымаць Барадуліна. Таму вера ў небаякавасць. Гэта была рэакцыя чытачоў Свабоды на заклік дапамагчы паэту Рыгору Барадуліна, які цяпер знаходзіцца ў адным з менскіх шпіталёў. А вось водгукі ўдзельнікаў форуму на іншы матэрыял пра чарговы акт вандалізму ва ўрочышчы Курапаты. Тут ізноў выдраныя зямлі крыжы, некаторыя проста зламаныя. Як вынікае з матэрыялу, гісторыя пастаянна паўтараецца, аднак міліцыя ані разу не знаходзіць злачынцаў. Рэпліка Яўгена: і ніколі не знойдуць. Такі ўжо народ беларускі. Проста Алесь: той, хто гэта робіць, не мае нічога агульнага з беларусамі. Гэта не іх гісторыя. Пакуль будзе кіраваць крамлёўскі рэжым, уся гэтая брыдота будзе працягвацца на Беларусі. Таццяна Барэй з Асіповічаў заклікае ўсіх пайсці на дзяды ў Курапаты. На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў Курапаты. Абрад восеньскага памінання продкаў прыйшоў да мяне з адраджэннем. Ва ўрочышча я ўпершыню патрапіла, калі за яго захаванне змагалася моладзь. З таго часу стараюся прайсці ў калёне ад гадзіннікавага заводу. Хай больш людзей ведае і памятае пра ахвяраў НКВД, каб то...